Znów niezapowiedziani goście, a ty nie wiesz, co podać na stół. Oto ratunek. Ekspresowe ciasta z Baku-Baku. Zmieszaj z wodą, upiecz, gotowe. Smaczne i szybkie w przygotowaniu ciasta z Baku-Baku. Baku-Baku i gotowe.